stosuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Europejska polityka migracyjna nie zdała egzaminu, mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zwracał uwagę na rosnące statystyki przestępstw w Europie Zachodniej. W Skierniewicach doszło do zderzenia pociągów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, ale są utrudnienia. Od dziś w Krakowie można zobaczyć ekspozycję Plakat przeciw wojnie. To w sumie kilkadziesiąt prac artystów z całego świata. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to polityka przyciągania milionów nielegalnych imigrantów do Europy doprowadziła do zakłócenia bezpieczeństwa. Szef rządu podczas konferencji prasowej wskazał na rosnące statystyki dotyczące przestępstw w tych krajach. Proszę popatrzeć na dane dotyczące ilości przestępstw, gwałtów, ilości morderstw w krajach takich jak Włochy, jak Francja, Niemcy. To są państwa wyżej rozwinięte od Polski, ale nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Dlaczego? Dlatego, że od roku 2015 ta polityka multikulti i polityka przyciągania milionów imigrantów nielegalnych do Europy nie zdała egzaminu. Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej skarży się na akty przemocy, przestępczości i wandalizmu. W Polsce ten odsetek jest o połowę mniejszy. Z aktami przemocy, przestępczości i wandalizmu miało do czynienia 4,4% Polaków. To dużo mniej niż średnia unijna, która wynosiła 11%. W Kijowie odznaczono żołnierzy walczących z Rosją i uczczono pamięć poległych. W centrum ukraińskiej stolicy obchodzono dziś Dzień Niepodległości. Podczas uroczystości przemawiał prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewniał, że Ukraińcy nie oddadzą swojej suwerenności. O szczegółach Paweł Buszko. Modlitwę ekumeniczną w intencji ojczyzny odprawiono w najstarszej kijowskiej świątyni, Soborze Mądrości Bożej. Podczas uroczystości na Placu Sofijskim wybrzmiał ukraiński hymn. Ukraińcy nie wypuszczą ze swoich rąk ukraińskiej niepodległości. Nie wypuścimy, podkreślał prezydent Zełenski. Pamiętamy przez co przeszedł ukraiński naród. Widzimy zagrożenia, walczymy z wrogiem, potrafimy zwyciężać i zwyciężymy. I переможемо. Wołodymyr Zełenski wręczył odznaczenia walczącym na froncie żołnierzom. Części z nich pośmiertnie. Z rąk prezydenta odebrały je rodziny poległych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na stacji Skierniewice pociąg Kolei Mazowieckich nie zatrzymał się na czerwonym świetle i najechał na pociąg towarowy. Osobowym jechało około 30 pasażerów i załoga. Nie ma poszkodowanych, przekazała rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Doszło do kolizji pociągu Kolei Mazowieckich z pociągiem towarowym. Jeżeli chodzi o przyczyny, to tutaj wyjaśni to Komisja do spraw badania wypadków kolejowych. Na trasie Warszawa Zachodnia - Żyrardów pociągi kursują wahadłowo, z kolei pomiędzy Żyrardowem a Skierniewicami została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Grupa Orlen podsumowała ostatnie miesiące. Spółka w pierwszym półroczu wypracowała ponad 13 miliardów złotych zysku netto. W ocenie członka zarządu Orlenu do spraw finansowych Janusza Szewczaka wyniki koncernu to efekt ostatnich fuzji z Lotosem i PGNiG. Przypomniał, że za tydzień grupa wypłaci historycznie najwyższą kwotę dywidendy. To jest w kwocie prawie 6,5 miliarda złotych. No to są ogromne pieniądze, ogromne zyski przeznaczone dla naszych akcjonariuszy. Jeśli dobrze się zarządza firmą, a taki jest przecież sens naszej pracy, to płyną pieniądze i do akcjonariuszy, i do budżetu państwa, bo tą drugą istotną wielkością to są wpłaty z tytułu podatków i opłat w pierwszym półroczu tego roku. One wyniosły blisko 36,5 miliarda złotych. Tyle pieniędzy popłynęło do budżetu państwa. Jak podał koncern, w pierwszym półroczu Orlen przeznaczył również ponad 12 miliardów złotych na inwestycje, głównie w obszarze rafineryjnym i petrochemicznym, a także odnawialnych źródeł energii. Ponad 60 wyjątkowych plakatów trafiło na nową wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Od dziś można tam zobaczyć ekspozycję Plakat przeciw wojnie. Prace potępiające rosyjską agresję na Ukrainę przygotowało kilkudziesięciu artystów z kilkunastu krajów, m.in. z Polski, Ukrainy, Niemiec, Armenii czy Japonii. Grafiki poruszają bolesną stronę wojny, tłumaczy kuratorka wystawy Olcha Lukowska.

sitting alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting alone inside your Saul, na dobry początek naszego popołudniowego spotkania, 11 minut po godzinie 15. A dzisiaj obejrzeliśmy już za chwilę koniec tygodnia i weekend także z wielkimi emocjami związanymi oczywiście z pokazami lotniczymi w Radomiu. O Airshow też będziemy mówić, zresztą wczoraj sporo na ten temat było. No a przed nami czwartkowe spotkanie, 24 sierpnia, 236 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 5.30, zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa jeszcze nieco ponad 14 godzin. Dziś, jak mówiliśmy w serwisie, Dzień Niepodległości Ukrainy, obchodzony w rocznicę proklamowania tejże. A mądrość ludowa mówi, że jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi. Jaki jest Dzień Bartłomieja, taka w jesieni nadzieja. Bo dziś imieniny Haliny, Joanny, Jerzego, Bartosza i oczywiście Bartłomieja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. O czym dziś? O tym za chwilę. dużo muzyki oczywiście, informacje dla kierowców na bieżąco, informacje sportowe, ekonomiczne, no i te najważniejsze z kraju, z zagranicy, to o czym słuchacz Trójki popołudniową porą, czwartkowe popołudnie, wiedzieć powinien. Do 5 wzrosła w Rzeszowie liczba osób, które zmarły wskutek zakażenia bakterią Legionella. A czym jest i na co trzeba uważać? Ściągamy sitka, myjemy się strumieniem, wentylujemy nasze pomieszczenia tam, gdzie jest podwyższona wilgoć. Unikamy takich luksusowych rzeczy jak jacuzzi, fontanny. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Więcej powiemy o tym jeszcze przed godziną 16. Z emocji sportowych wiemy, że piłkarze Legii Warszawa zmierzą się w meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy z duńskim FC Midtjylland. To na pewno jest dobry zespół jakościowo, fajnych zawodników mają z przodu, silnych i to na pewno nie będzie łatwa przeprawa, no skoro oni tutaj dużo bramek strzelają. Każdy mecz jest inny, ale no spodziewam się, że na pewno będzie dużo roboty. Początek meczu za niecałe 5 godzin, a rewanż za tydzień w Warszawie, a więcej o dzisiejszym spotkaniu jeszcze przed 17. Zamrożone ceny energii dla większej liczby konsumentów, to już fakt. Przykładowo młoda para o szacunkowym zużyciu rocznym energii na poziomie 1600 kWh przy rachunkach według nowych limitów zamrożenia ceny energii może liczyć nawet 1345 zł oszczędności w porównaniu do sytuacji, gdyby taki mechanizm wsparcia nie obowiązywał. A to kolejne działanie chroniące nasze portfele i o tym powiemy jeszcze przed godziną 18. Oczywiście nie zabraknie komentarzy, reakcji na śmierć Jewgenija Prigożina, między innymi o tym w świecie w trzech aktach przed godziną 17. A jeszcze po 16 ważny temat, bowiem prezydent podpisał właśnie nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18 roku życia. Co na to młodzi? Czy sami uważają, że piją za dużo energetyków? Dalka tak robi. Ja, tak. Koleżanka to ona potrafi wypić kilka energetyków w ciągu dnia. I coś codziennie zazwyczaj. Przepisy wejdą w życie już 1 stycznia, a my dziś o tym właśnie, o energetykach, jeżeli chodzi o spożywanie przez osoby do 18 roku życia. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na 3 sposoby. Polecamy się. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden. Skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda. Że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. Jestem wolny, już mnie porwał wiatr. Daleko, gdzie mleko rozlewa się wśród tygodniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 20 minut po godzinie 15. No i zaczynamy od tego ważnego tematu, który pojawił się w sferze medialnej wczoraj, tuż po godzinie 19. No a teraz już wiemy znacznie więcej. Do identyfikacji zwłok ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej, do której doszło w Rosji, potrzebne będą badania DNA. O tym informują niezależne serwisy internetowe. W okolicach Tweru rozbił się prywatny samolot koordynatora najemników grupy Wagnera, Jewgenija Prigożina. Portal Nowaja Gazeta Europa napisał, że na miejscu znaleziono 10 ciał. Tyle osób znajduje się na liście transportowej. A wśród pasażerów są nazwiska nie tylko Prigożina, także jego następcy Dmitrija Utkina, posługującego się właśnie pseudonimem Wagner. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Reżimowe media podają, że potwierdzono śmierć koordynatora grupy Wagnera. Jednak niezależni eksperci zwracają uwagę, że na razie śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie katastrofy nie podali wyników identyfikacji zwłok. Jedynie rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja poinformowała, że Jewgenij Prigożyn i Dmitrij Utkin znajdowali się na liście pasażerów. Niezależne media przypominają, że do katastrofy doszło 2 miesiące po nieudanym buncie wagnerowców. Część niezależnych komentatorów ma wątpliwości, czy Jewgenij Prigożyn rzeczywiście znajdował się na pokładzie maszyny. Inni są zdania, że szef wagnerowców zginął, ponieważ miał wielu wrogów, w tym dyktatora Władimira Putina. Denis Korotkow z serwisu śledczego Dossier nie jest przekonany, że Prigożyn naprawdę zginął w katastrofie lotniczej. Nie zaryzykuję i nie przedstawię żadnych prognoz czy przypuszczeń. Mogło się zdarzyć wszystko. Jedynie wtedy, gdy na miejscu są zwłoki, nam je pokażą, znacznie zmaleje ryzyko ewentualnej mistyfikacji zorganizowanej przez samego Prigożyna. Sergiej Kowalczenko, niezależny publicysta, także dopuszcza możliwość mistyfikacji. Jeśli rzeczywiście Prigożyn znajdował się w drugim samolocie, to powinien jak najszybciej uciekać w stronę granicy, bo teraz w Rosji nikt za niego nie da złamanego grosza. Abbas Galiamow, politolog, zwraca uwagę, że Jewgenij Prigożyn zachowywał się po nieudanym buncie tak, jakby uważał, że on i jego projekty są zbyt cenne dla Kremla i dlatego nikt nie podniesie na niego ręki. Widocznie taka logika zawiodła go. On nie docenił, jak bardzo osobiście Putin go nienawidzi. Tak skomentował katastrofę samolotu Jewgenija Prigożyna doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Dla nas jest oczywistym, że to demonstracja, próba zastraszenia tej części elity, która nie jest lojalna wobec Putina. To klasyczne zachowanie Putina. On nie pozwala na naruszanie swojego osobistego spokoju na zasadzie, że jest potworem, którego trzeba się bać. Widzimy, że sypie się ten ruch protestu, który stworzył Prigożyn. Mam na myśli bunt sprzed 2 miesięcy. Widzimy, że w takie warzywo został przekształcony generał Surowikin i widzimy demonstracyjną eliminację na niebie, nad Twerem, Prigożyna i Utkina. I podkreślę, to taki akt, który miał przywrócić Putinowi poczucie siły. Przypomnę, że dyktator Władimir Putin w podobny sposób eliminował już wcześniej osoby, które wystąpiły przeciwko niemu. Najjaskrawsze przykłady to śmierć publicystki Anny Politkowskiej, osadzenie w łagrze biznesmena Michaiła Chodorkowskiego, zamordowanie pułkownika FSB Aleksandra Litwinienki czy zabójstwo lidera opozycji Borysa Niemcowa oraz zamach na Aleksieja Nawalnego. Analitycy Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną napisali, że Putin prawie na pewno wydał dowództwu rosyjskiej armii rozkaz zestrzelenia samolotu Prigożyna. W ocenie analityków Kreml uznał, że wystarczająco odizolował Prigożyna i Utkina od najemników, aby ci nie zbuntowali się po śmierci szefów grupy. Natomiast komentatorzy zgodnie przyznają, że gdy w czerwcu Prigożyn zorganizował marsz na Moskwę, a później się wycofał, tym samym podpisał na siebie wyrok śmierci. Oczywiście do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po godzinie 15. Chase it all when she rings.

46 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Krakowa jest tam zablokowany. Spore utrudnienia także na trasie S8 na Darzyn Mszczonów na 426 kilometrze. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym w kierunku Katowic jedziemy tylko jednym pasem. S8 zakrukowana także w samej Warszawie. Stołetny odcinek jak zawsze stoi między węzłem Bemowo a węzłem Marymącka w kierunku Białegostoku. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Jako, że już po 15.30 czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Na stacji Skierniewice pociąg osobowy zderzył się z towarowym. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Do zdarzenia doszło po godzinie 12. O wstępnych ustaleniach policji informuje Magdalena Studniarek z Komendy Miejskiej w Skierniewicach. Maszynista kierujący pociągiem osobowym nie zastosował się do sygnału kolejowego, tak zwanego semafora, i uderzył na pociąg stojący na torze przed nim. W wyniku tego doszło do wykolejenia się lokomotywy. Obydwaj maszyniści byli trzeźwi. Ruch pociągów na trasie Skierniewice - Koluszki został czasowo wstrzymany, teraz odbywa się jednym torem. Minionej doby 175 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. To m.in. obywatele Kamerunu, Etiopii czy Jemenu. Do incydentu doszło na odcinku w Białowieży, gdzie 9 cudzoziemców próbowało przeprawić się przez przewłokę. Obcokrajowcy mieli rosyjskie dokumenty podróży. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że już 760 tysięcy użytkowników jest zarejestrowanych na portalu diety NFZ. Użytkownicy znajdą tam 8 tysięcy przepisów. Do wyboru jest w sumie 11 planów żywieniowych uwzględniających preferencje użytkowników i wybraną liczbę kalorii. Korzystanie ze strony jest bezpłatne. Znajdziemy ją pod adresem diety.nfz.gov.pl. To był skrót serwisu Trójki. Kolejne wiadomości już za niecałe 28 minut, a już o 16 oczywiście. A już teraz te emocje sportowe, które nas zajmują. Ciekaw jestem, czy tylko piłkarskie. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry, nie tylko piłkarskie, ale od piłki nożnej zaczniemy. Dobra. Bo wieczorem Legia Warszawa powalczy o zaliczkę przed rewanżem w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rywalem wojskowych będzie duński FC Midtjylland, a był zawodnik stołecznej drużyny i reprezentacji Polski Tomasz Sokołowski spodziewa się trudnego spotkania. Midtjylland pokazuje to, że potrafi grać w europejskich pucharach i już jest to drużyna ograna. Jeżeli chcesz grać w fazie grupowej, to jest ostatnia przeszkoda i tu trzeba, żeby była skuteczna. O skuteczność się nie martwię, bardziej martwię się właśnie o grę defensywną, o koncentrację, o podejście. Za dużo takich rzeczy i to są powtarzalne te błędy. To nie jest on, że to w jednym czy w drugim meczu, to już czwarty mecz i te podobne błędy są. Każdy trener i zawodnicy chcą uniknąć w każdym meczu. Na pewno robią to na treningach, ale to im się przytrafia. Początek meczu o 20, rewanż za tydzień w Warszawie. Przed nami też kolejne starty Polaków na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Podczas wieczornej serii zobaczymy czworo biało-czerwonych. W półfinale na 200 metrów weźmie udział Krystyna Cimanowska, pochodząca z Białorusi, od kilkunastu dni reprezentująca Polskę sprinterka. Zapewnia, że da z siebie wszystko, by osiągnąć jak najlepszy wynik. Naprawdę postaram się zrobić wszystko, co mogę. Nie mogę tam obiecać, że zrobię życiówkę albo pobiegnę 22:20, bo nie było takiego przygotowania do tych mistrzostw, bo późno dostała tę informację i już była taka na luzik i tam patrzyła bilety na wakacje, a tu nagle dostała informację, że jadę na mistrzostwa. No postaram się naprawdę zrobić wszystko. W półfinałach na 800 metrów wystartują Filip Ostrowski i Mateusz Borkowski, a o medal w rzucie młotem powalczy Malwina Kopron. I jeszcze wieści ze świata tenisa. Hubert Hurkacz został powołany do reprezentacji Europy na tegoroczny Puchar Lavera, czyli rywalizację zawodników z Europy oraz reszty świata. W drużynie z Polakiem znaleźli się tacy tenisiści jak Duńczyk Holger Rune, Norwek Kasper Rudd, Grek Stefanos Tsitsipas, Rosjanin Andrii Rublov oraz Francuz Gael Monfils. W reprezentacji reszty świata wystąpi czterech Amerykanów: Taylor Fritz, Francesc Tiafoe, Tommy Paul i Ben Shelton, Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime i Argentyńczyk Francisco Cerundolo. Puchar Lavera rozpocznie się 22 września. A dzisiejszy mecz zacznie się o godzinie 20. Jeszcze będziemy mówić o spotkaniu przed meczem Legii Warszawa z duńskim FC Midtjylland. To za niecałą godzinę. A kolejne wiadomości sportowe za 2 godziny. Dobrze tak, liczę? Dobrze. Zgadza się. Pan synoptyk teraz liczy. Stopnie do stopni. jeszcze przed nowym rokiem szkolnym, stopnie do stopni jutro będzie się chmurzyć. Ta strefa przelotnych opadów i burz z gradem będzie przesuwać się jutro w ciągu dnia z zachodu na wschód i tylko na wschodzie od Suwalszczyzny po Lubelszczyznę jutro pogodnie i bez opadów, a wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach nawet do 90 km na godzinę. No jutro w ciągu dnia cieplej od 26 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, no i to jest całkiem przyzwoita temperatura, bo takie 28, no powiedzmy sobie, może niekoniecznie nad morzem, no ale to jednak. W centrum do 30, a najwyższa temperatura na krańcach wschodnich oraz na Dolnym Śląsku. Znowu upały. Weekend rozpocznie się tamże od 32 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do godziny 16. Rozpoczęliśmy spotkanie od mądrości ludowej. Przypomnę dziś m.in. Bartosza i Bartłomieje. Ja tylko wspomniałem, że jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi. Ja zawsze przywołuję pamięć swojego świętej pamięci dziadka Antoniego. Świętej pamięci Antoni zawsze powtarzał: jeżeli ciepła noc na świętego Bartłomieja, to pełna grzybów będzie leśna tchnieja. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3, gdyby państwo chcieli coś dodać od siebie. A my lecimy dalej. Samoloty lecą po niebie, ale niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję, aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Organek i samoloty to taka muzyczna ilustracja zbliżających się pokazów Airshow 2023 w Radomiu. A przypomnę, że zaprezentują się najlepsi polscy piloci, także piloci z zagranicy. Będzie można zobaczyć blok pokazowy samolotów historycznych, zrzut skoczków, desant flagowy, także pokaz grupy akrobacyjnej żelaznej, pokaz zespołu akrobacyjnego Orlik. No i oczywiście będzie można podziwiać samoloty i śmigłowce polskich sił powietrznych, między innymi nowy polski nabytek, nowoczesne koreańskie samoloty FA-50. No i to będzie największa w Polsce prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To już pojutrze, w najbliższy weekend na niebie nad Radomiem. Airshow 2023. I my też tam będziemy. Zachęcamy do uważnego słuchania za 19 minut 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bezrobocie w Polsce cały czas rekordowo niskie. W lipcu wyniosło równe 5%, czyli dokładnie tyle samo co w czerwcu, ale o 0,2 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej przynosi najświeższe dane na ten temat. Witam cię. Dzień dobry. Zatem bezrobocie stanęło w miejscu, można tak powiedzieć? Można jak najbardziej, bo dosłownie nie ma już często przestrzeni do spadku. Sytuacja na rynku pracy jest rekordowo dobra, mówi Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tak niskie bezrobocie ostatni raz w Polsce występowało we wrześniu 1990 roku, a specjalnie dzisiaj musiałem się takich dawnych czasów cofnąć z danymi, żeby zobaczyć, kiedy ostatni raz mieliśmy takie wyniki bezrobocia, tylko że to w zupełnie innych warunkach, bo wtedy to bezrobocie z poziomu zerowego rosło po prostu bardzo szybko i ten wynik 5% nie był na trajektorii stabilnej czy spadkowej, tak jak to wygląda obecnie. Można powiedzieć, że są to wskazania właściwie najniższe w tej współczesnej polskiej historii. GUS podał też dzisiaj, że mamy drugi najwyższy w historii wynik, jeśli chodzi o liczbę pracujących, 16 milionów 850 tysięcy Polaków. Nieco wyższe wskazanie mieliśmy tylko w pierwszym kwartale tego roku. A więc fantastyczne półrocze za nami na rynku pracy. Dlaczego tak się dzieje? Swoje robi tu choćby demografia. Tych zasobów kadrowych w Polsce mamy relatywnie coraz mniej, bo bardzo liczne roczniki odchodzą na emerytury. Z drugiej strony te mniej liczne roczniki nie wypełniają tej luki, która powstaje na rynku pracy, ale do tego dochodzi jeszcze jeden element, to znaczy te roczniki, które nawet są mniej liczne, które wchodzą na rynek pracy, są dużo bardziej aktywne zawodowo i to już trwa od kilku ładnych lat, że widzimy, że ci młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, są po prostu dobrze do tego rynku dopasowani. Ten proces postępuje pomimo sytuacji kryzysowych w ostatnich latach. Polski rynek pracy wypada też bardzo dobrze na tle Unii. Ostatnio na pozycję lidera wysforowała się tu Malta, ale Polska i Czechy bronią drugiej pozycji z minimalnie wyższym bezrobociem na poziomie 2,7%. Jeśli widać jakieś osłabienie entuzjazmu w zatrudnianiu, to często przychodzi ono z firm zagranicznych, ale o zwolnieniach nie ma tu raczej mowy. Widzimy, że na przykład mocno spadła liczba ofert pracy dla sektora IT czy dla finansów, czyli dla tych sektorów, które bardzo blisko współpracują z tym sektorem usług rekrutacyjnych i tych rekrutacji realizuje się dużo, dużo mniej. Przyczyną tego jest oczywiście sytuacja nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, gdzie my mamy w Polsce dużo podwykonawców, które świadczą usługi na rzecz tego sektora właśnie czy w Stanach, czy w innych krajach europejskich. Tak mówi Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR. Czerwone punkty na zielonej mapie rynku pracy to wschodnie województwa, chociaż nie wiem, czy można jeszcze mówić o czerwonych, tak dosłownie. Mm-hmm. Na Podkarpaciu padł rekord, to 8,4%, przy niespełna 3 w Wielkopolsce, ale i to zmienia się na lepsze, bo niedawno widzieliśmy jeszcze dwucyfrowe bezrobocie w niektórych regionach, na przykład na Warmii i Mazurach, a teraz mamy tu zdecydowaną poprawę. Bardzo dziękuję za tę informację. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Chociaż jeszcze się usłyszymy. Oj, usłyszymy. I nie w kontekście rzemiosła. A może i w tym. A może i gdyby Państwo mieli ochotę, zachęcamy do korespondencji mailowo, telefonicznie i smsowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 71335. No i telefonicznie to najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3. Father, please believe. Orange'owi. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami, do korespondencji, a tematów mnóstwo. Mówiliśmy o tym, że będzie o legionellozie. 76 osób zakażonych, 5 osób zmarło. To bilans zachorowań właśnie na legionellozę w Rzeszowie. Legionellozę, czyli zapalenie płuc wywołane bakterią legionella. Wszystko wskazuje na to, że znajduje się ona w miejskich wodociągach. Dlatego też w sobotę i niedzielę zostanie przeprowadzona dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej. W tej sprawie pojawia się wiele pytań. Teraz z tymi najważniejszymi nasza reporterka Monika Domino. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zachorowalność na legionellozę w Rzeszowie i w okolicznych powiatach, bo te osoby są również z innych miejsc? Mamy 76 osób zakażonych legionellozą. Ten rozkład administracyjny to 54 osoby z miasta Rzeszowa, 15 pacjentów z powiatu rzeszowskiego, po jednym z powiatów Ropczycko-Sędziszowskiego, Niżańskiego, Stalowo-Wolskiego i Przemyskiego i 3 pacjentów z powiatu Dębickiego. Są to osoby w różnych wieku? To są osoby różnych wieków, ale ten przedział wiekowy to jest od 60 lat wzwyż. Andrzej Sroka, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pacjentów chorych na legionellozę? Ile ich obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu? 11 pacjentów jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie i 9 pacjentów w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc przy ulicy Rycerskiej, więc mamy 20 potwierdzonych pacjentów z bakterią legionelli. 3 pacjentów jest w stanie ciężkim. Ci pacjenci znajdują się na oddziale intensywnej opieki medycznej i 17 pacjentów na poszczególnych klinikach. Ich stan na ten moment jest stabilny. Do tych placówek cały czas zgłaszają się osoby, które właśnie wykazują zakażenie legionellą i mają objawy zapalenia płuc. Jak to wygląda? Wszyscy pacjenci, którzy zgłosili się na izbę przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, były to osoby ze złym samopoczuciem, kaszlem, wysoką gorączką czy też dusznością wysiłkową. Na ten moment nie zgłaszają się pacjenci, których diagnozowana jest legionelloza. Wszyscy pacjenci, u których zdiagnozowana jest choroba, zgłosili się na izbę przyjęć już znacznie wcześniej. Konrad Fiołek, prezydent Rzeszowa. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo poważna. Zdajemy sobie sprawę, że te doniesienia ostatnio o zachorowaniach i niestety już także i zgonach są bardzo poważne, ale najważniejsze w takiej trudnej, bezprecedensowej sytuacji jest przekazanie do społeczności lokalnej spokojnego komunikatu, spokojnego sygnału, że służby pracują i starają się tą sytuację opanować. Zwiększyliśmy wszystkie możliwe działania, jeśli chodzi o ujęcie wody, działania związane z wykorzystaniem maksymalnych stawek dopuszczalnych prawem chloru, promieni UV. Zdecydowaliśmy o zwiększeniu tych dawek do maksimum. Robert Potoczny, dyrektor do spraw technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Jak będzie wyglądała dezynfekcja tej sieci wodociągowej w Rzeszowie, bo to prawie 1000 kilometrów? Dezynfekcja będzie polegała na zwiększeniu 20-krotnym dawki chloru na zakładzie uzdatniania wody i następnie wtłoczeniu, oczywiście sekwencyjnie, do sieci wodociągowej tej wody z dużą zawartością chloru. Następnie, czyli to rozpocznie się proces 26, czyli w sobotę. Następnie na następny dzień, czyli w niedzielę, po dotarciu tej wody do sieci miejskiej, rozpoczniemy płukanie, czyli przede wszystkim na końcówkach sieci, które są, mamy po prostu przygotowaną już taką mapę, ponieważ to nie są działania pierwszy raz realizowane przez nas, tylko to zadania realizowane sukcesywnie co roku. Mamy 30 punktów, na których przeprowadzimy to płukanie. Dodatkowo dorzucimy jeszcze 5 punktów w samym centrum miasta, czyli najlepszej dezynfekcji tej sieci. A jak to będzie wyglądało w kranach mieszkańców? W kranach mieszkańców możemy zaobserwować podwyższoną zawartość chloru, co będzie się objawiało przede wszystkim zapachem wody. Aby wodę spożyć taką z dużą zawartością chloru, należy odstawić do odgazowania, bądź też po prostu przegotować i wtedy woda jest bezpieczna, można ją spożywać. Czekamy na wyniki badań. Przypomnę, że w poniedziałek mają być znane wyniki 56 próbek wody pobranej z wodociągu w różnych częściach Rzeszowa. Rzecz jasna na obecność bakterii legionella. Według danych sanepidu z powodu legionellozy w województwie podkarpackim jest hospitalizowanych ponad 70 osób. Jak słyszeliśmy, a do zarażenia legionellą dochodzi drogą inhalacji aerozolu lub przez mikroaspirację zakażonej wody. Co ważne, ta choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Ważny temat, oczywiście do niego jeszcze będziemy wracać. Trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się w Rzeszowie. Audycja popołudniowa za 6 minut 16, tera a as sa a anach.